Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kur'an-ı Kerim'e dair, Kur'an-ı Kerim'in kıraatlerine dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o konudaki haberini anlama gayreti içinde olacağız. Kur'an-ı Kerim içerisinde pek çok fakülteler barındıran, ihtiva eden bir azametli, muhteşem dev üniversite hükmünde. Ulema onu mutalaa ettikçe, anladıkça ondan yeni fakülteler çıkardılar. Tefsiri, fıkhı, kelamı, kıraati, bütün bu ilimleri Kur'an-ı Hakim'den istinbat ettiler, anladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'i tarif ederken Kitabullahi fihi nebe'u men kablekum ve haberu ma ba'dekum ve hukmu ma beynekum. Yani öyle bir kitap ki Kur'an-ı Hakim, nebe'u men kablekum, sizden önce yaşayanların haberi onda. Ve haberu ma ba'dekum, sizden sonra geleceklerin haberi de onda. Dünyayı nasıl yönetirlerse, hangi esaslara göre idare ederlerse nasıl sonuçlar alır, onların esasları da Kur'an-ı Hakim'de. Ve hukmu ma beyneküm, aranızda problem zahir olunca onu neye göre çözeceksiniz? Onun hükmü de Kur'an-ı Hakim'de. Tirmizi rivayet ediyor. Kur'an-ı Hakim'e baktığınız zaman bir cihetiyle bize ahlaktan bahseder, edepten bahseder. Başka bir zaviyeden baktığınız zaman Kur'an-ı Hakim ibadet kitabıdır. Ve izâ semi'û mâ unzile ilâ rasûli terâ a'yunahum tefîzû mined-dem'i mimmâ arafû mined-hak. Allah azze ve celle'nin ayetleri okunduğu zaman insanlar, kalpleri, yürekleri, bütün hasseleri teyakkuz haline gelir, gözlerinden yaşlar boşalır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Allah Azze ve Celle, onun ayetleri okunduğu zaman yürekler, kalpler titrer. İmanlarda bir inkişaf hali olur. Peki, imanda bir inkişaf hali olursa, o Müslüman'da ibadet noktasında bir ihtimam hali oluşur. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar Allah Azze ve Celle neleri verdiyse onu onun yolunda infak ederler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا İşte hakiki müminler. Marka Müslümanlarından ayrılan hakiki müminler, onların özelliği budur. Yani Kur'an-ı Hakim ruh kitabı, Kur'an-ı Hakim ahlak kitabıdır. Terbiye eder, ibadet noktasında istikamet gösterir. Kur'an-ı Hakim hukuk kitabıdır. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Faizle, faizli düzenlerle, onlarla hesaplaşır, ticareti helal yolu gösterir bize. Kur'an-ı Hakim emperyalistlerle hesaplaşır. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Yani bize Mekke'de inen bu ayet-i kerime, insanları sömüren, hakça düzen deyip de sömüren sosyalizmaya, kapitalizmaya, bütün yollara karşı mazlumların, ezilenlerin hak ve hukukunu müdafaa etmeyi öğretir bu kitap. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Hakim. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Mücadeleye davet eder, cihada davet eder, başını dik tut der, ayakta dur der, yıkılma der. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm gelene kadar mücadeleye, mücahedeye bu yolda devam edeceksin. Onu anlatır, müminleri, Müslümanları ona davet eder. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Artık bundan sonra beyaz kadınların çocukları siyah kadınların çocuklarından üstün olamaz. Bundan sonra insanların soyuna, babasına, ailesine, yetişmiş olduğu çevreye bakmayacaksınız. Yüreğine bakacaksınız. İnne ekremekum indallahi etkakum. Eğer imanı varsa o imana göre bir yakınlığı, o imana göre bir kâmeti, ona göre bir kıymeti olacak. Esasları Kur'an hakim tayin ediyor. O dünyayı nasıl kuracaksınız? Peki bu kitap 7 iklimde dünyanın bütün köşelerinde, bütün noktalarında cari olmalı. Orada insanlar bununla amel etmeli. Sağlam bir zeminde bu hakikat yükselmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin. Kur'an-ı Hakim 7 harf üzere indirilmiştir. Trabzonlu farklı bir lehçeyle konuşuyor. Erzurumlunun lehçesi farklı. Diyarbakır'da medresede yetişen bir hoca kürsüye çıkar. Onu dinlerseniz onun lehçesi farklı. Şimdi okullar daha evrensel olduğundan dolayı, belki Türkiye çapında olduğundan dolayı aynı okullar, aynı müfredatlar Erzurum'da yetişen yeni nesil bir hocanın diliyle Trabzon'da yetişenin dili bugün itibariyle aynı. Ama 20-30 yıl öncesine gittiğinizde İstanbul'da bir hoca eğer Trabzonlu ise, Trabzon'da yetiştiyse kürsüye çıkınca tanırsınız, bu oralı dersiniz. Erzurumlu ise onu da tanırsınız. Diyarbakırlı ise onu da lehçesinden tanırsınız. Diyarbakırlıya sen Trabzonlu gibi konuşacaksın ya da Trabzonluya sen Diyarbakırlı gibi konuşacaksınız derseniz yapamazlar, konuşamazlar. Onların lehçeleri var. Kendi lehçelerine göre hayatı tanımışlar, metinleri çözmüşler, Kur'an-ı Hakim'i, sünnet-i seniyeyi o bağlamda anladılar. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'ye geldiler. Kur'an-ı Hakim'i anlatacaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalemi yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okulu yok. Üniversitesi yok, amfileri yok, fakülteleri yok. Fakat bütün bu olmazlar içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dünya kuracak. Mekke-i Mükerreme'de okuma yazma bilenlerin sayısı 17. Ümmi bir toplumda Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an-ı Hakim'i anlatacak. وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Ümmi topluma gelen ümmi bir peygamber. Toplum ümmi. Yani onunla Kur'an-ı Hakim dünyaya şu mesajı veriyor. Eğer siz kendi ideolojileriniz, anlayışlarınız, düşüncelerinizle Kur'an-ı Hakim'in karşısında durursanız nasiptar olamazsınız. Ümmi toplum geldi. Semi'na ve ata'na dediler. İşittik ya Rabbi dediler. İtaat ettik Allah'ım dediler. Bütün varlığımızla teslim olduk ya Rabbi dediler. O halde sizler ümmileşeceksiniz. Size ait, atalarınıza ait, ideolojilere ait, fakat Kur'an-ı Hakim'e uymayan neler varsa onları reddedip Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna böyle bir duruş, böyle bir oluşla geleceksiniz. O oluşla teslim olacaksınız. Peygamber Aleyhisselam ümmi. Neden Allah Resulü Aleyhisselam ümmi? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ. Onlar ümmi peygambere tabi oluyorlar. Yani yarın birileri çıkıp oryantalizm adına, başka ideolojiler adına, Peygamber Aleyhisselam okuma yazma biliyordu. Tevrat'tan aldı, İncil'den aldı, hocası vardı demesinler, diyemesinler diye Allah Azze ve Celle kültür derecesi yüksek olan Roma'dan peygamberini göndermedi. İran'ın kültür seviyesi daha yüksekti, orada göndermedi. Medresesi olmayan, okulu olmayan, mektebi olmayan, kalemi, kağıdı tanımayan bir toplumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmesini Allah Azze ve Celle temin etti. Neden? Birileri yarın, bugün yaptığı gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okur yazardı deyip oryantalistlerin yalanlarının, masallarının önünü açmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okur yazar değildi. Neden insanlar okur yazar olurlar? yazarların kitaplarını okuyabilmek için. Kitaplara muhtaçtırlar, okuyacaklar. Okuyan adamla okumayan, baktığınız zaman Behle-i Ula'da aradaki farkı görürsünüz. Peki, okur yazar olurlar kendileri gibi yazanların kitaplarını okuyabilmek için. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun hocası Cebrail, onun hocası Allah Azze ve Celle, Peygamber aleyhissalatu vesselamın senin bilgine, benim yazdığım kitaba, Roma'daki hukuk mekteplerinin eserlerine Peygamber aleyhisselamın ihtiyacı mı var kardeşim? Allah Teala neden etrafında dağlar, daha ilerlerde çöller olan Mekke'de öyle bir yerde Peygamber aleyhisselatu vesselamı yaratıyor? Neden Allah Resulü aleyhisselam orada dünyaya geliyor? O tabii ortamı Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında sonuna kadar koruyor, sonuna kadar muhafaza ediyor. Peki bu insanlar geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e, bana bir harfle Kur'an Hakimi öğrettin. Fakat inne ümmeti la tutiku zalik. Benim ümmetim buna güç yettiremez. Kur'an Hakimi böyle okuyamazlar, anlayamazlar. Falan kabile gelecek, filan kabile gelecek. Trabzonlu, Diyarbakırlı, Erzurumlu, o bağlamda düşünün. 3 tane 30 yıl önce yaşayan bir hocamızı değerlendirin. Onların birine sen kürsüye çıktığında Diyarbakır lehçesiyle konuşacaksın veya İstanbul lehçesiyle konuşacaksın, İstanbul Türkçesiyle konuşacaksın deseniz konuşamaz, anlatamaz. Çocukken ona göre yetişmesi gerekir. Yani konuşurken hala eğer dışarıya çıkmadıysa, köyünde yetiştiyse, oradan buraya gelen bir kardeşimin nereden, hangi bölgeden olduğunu anlarsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından Kur'an Hakimi alacaklar. Mekke-i Mükerreme'de önce sadece Kureyş'in lügatına göre Kur'an Hakim nazil oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar anlamaz, anlatamam. Allah Resulü aleyhisselam yalvarıyorlar, Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor. İnne ümmeti la tutiku zalik, ümmetimin gücü yetmez ya Rabbi diyor. Yeni kıraatler Cibril tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme talim ediliyor. Ta 7'ye kadar. Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin. Kur'an-ı Hakim 7 harf üzere indirildi. 7 lehçe, 7 lügat üzere indirildi. Arap'ın daha pek çok kavmi vardı, kabilesi vardı. Onların da lehçeleri vardı. Fakat onlar en meşhurları. Kur'an-ı Hakim Arap'ın diğer kabileler içerisinde daha meşhur olanları, lügatları daha fasih olanlar kimlerse, onların lehçelerine, onların lügatlarına göre ayet-i kerimeler iniyor. Peki manada değişiklik var mı? Yok. Lafızlarda değişiklik var ama manalar hep aynı. Diyorsunuz ki ta'al, hati, akbil, ileyye. Çağırıyorsunuz, gel diyorsunuz. Farklı kelimelerle hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Esasında bütün bunların anlamı manası bir. Kur'an-ı Hakim de kelimelerde, lafızlarda farklılık, harekelerde farklılık var. Takdim, tehir var ama mana aynı. Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin. İmam Buhari rivayet ediyor. Hişam bin Hakim, Kur'an Hakim okuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh namazda o ayetleri okurken bakıyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona öğrettiği gibi okumuyor. Böyle yakasına yapışmak istiyordum ama namazı bitirsin dedim. Namazı bitirince gittim elbisesinden tuttum. Nasıl böyle okursun dedim. Allah Resulü öğretti dedi. Kezep de dedim, yalan söylüyorsun. Bana da Allah Resulü öğretti. Efendimiz Aleyhisselam bana böyle öğretmedi. Neden böyle okuyorsun? Elbisesinden doğru çeke çeke Allah Resulüne götürdüm. Ya Resulallah dedim, bu bana öğrettiğin gibi okumuyor Kur'an-ı Hakimi. Yakasını bırak Ömer dedi. İman, böyle bir gayret verir. Kur'an-ı Hakim noktasında Hazreti Ömer radıyallahu anh, sanki bir problem var. Öyle bir manzarayla karşı karşıya kaldığını düşünür. Ancak namazı bitirene kadar bekler, o kadar sabreder, yakalar, tutar elbisesinden, kavrar Allah Resulü aleyhisselama götürür. Bu adam ya Resulallah der. Efendimiz bırak Ömer der, bırak. Okusun, ikra buyurur Allah Resulü aleyhisselam. Okuyunca hakeza unzilet. Kur'an-ı Hakim bu ayetler böyle de indirildi Ömer der. Peki ya Resulallah, bana böyle öğretmemiştiniz. Efendimiz aleyhisselam sen de oku der. Hazreti Ömer okur, hakeza unzilet. Sonra buyururlar ki, unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin. Fakra'u ma teyessere minhu. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu okuyun. Fakat Kur'an-ı Hakim nasıl indirildiyse öyle okuyacaklar. Kendi hevalarına, arzularına göre değil. Cebrail peygamber aleyhissalatu vesselama nasıl vahyettiyse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 lügatı, 7 lehçeyi ashab-ı kirama farklı zamanlarda, farklı şekil ve suretlerde Allah Resulü talim etti. Yani her ayette lügat farklılığı yok. Belli ayetlerde var. Fakat merkezde yine Kureyş'in lügatı var. Neden merkezde Kureyş'in lügatı var? Çünkü Kureyş'in diğer bütün kabilelere nispetle bir üstünlüğü var. Ruçhaniyeti var. Mekke'de onlar yaşıyorlar. İnsanlar hac yapmak için Mekke'ye geliyorlar. Kureyşliler onların konuşmalarına, mükalemelerine bakıyorlar. Oradan belli kelimeleri alıyorlar. Onlar da Kureyş'in lisanından, lügatından etkileniyorlar. Yani merkezde Kureyş var. Önce Kureyş'in lügatına göre Kur'an-ı Hakim nazil olmuştu. Yani ara ara kelimelerde, lafızlarda, harekelerde, İrab'da farklılıklar var. Kelle'ihnil menfuş. Başka bir kıraatte kessufil menfuş. Yani diğer kıraat oradaki ayhin kelimesini tefsir ediyor. O yündür. Veya ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâh. Femzû ilâ zikrillâh. Hazreti Ömer böyle okuyor. Fes'av ilâ zikrillâh. Allah'ı zikre koşun, cumaya koşun, hutbeye ya da cemaate koşun. İki ayrı mana var burada. Peki koşacaklar mı? Femdu ayetinden hareketle itidal üzere cumaya gidin. Bir ayet, bir kıraati diğer kıraat tefsir ediyor. Fakat sahabe-i kiram radıyallahu anhum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl talim ettiyse öyle anlıyorlar, öyle alıyorlar, öyle okuyorlar. Başta bir kolaylık var. Bütün lügatlar, bütün lehçeler, bütün kabileler Kur'an-ı Hakim'i almakta, anlamakta, okumakta zorlanmıyorlar. Ta Yemen'den bir kabile kalkıyor. Necid'den kalkıyor, Tihame'den kalkıyor, Mısır tarafından kalkıyor. Medine-i Münevvere'ye geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın otelleri yok. Kimi bir gün kalıyor, kimi üç gün kalıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ağzından, namazdan, mihrapta, Kur'an-ı Hakim'i okurken alıyorlar. Alıyor, kendi kabilesine dönüyor, orada cemaat oluşturuyor, hemen namaz kılmaya başlıyor. Namaza davet ediyor, imam oluyor, Kur'an-ı Hakim'i öğretiyor. Peki kısa zamanda siz Arap Yarımadası'na, üniversiteniz, mektebiniz, Milli Eğitim Bakanlığınız, onunla alakalı eğitim bütçeniz, vesaireniz, kağıdınız, kaleminiz, hiçbir şeyiniz yok. Ama Arap Yarımadası'na, o bütün şehirlere, çöllere, yüreklere Kur'an-ı Hakim'i Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini taşıyacaksınız. Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin. Kur'an'ın mucizelerinden birisi bu kardeşlerim. Kısa zamanda Kur'an-ı Hakim'e muhatap oluyorlar. İman ediyorlar, hidayete eriyorlar. Kur'an-ı Hakim'in insanlar tarafından öğrenilmesini kolaylaştırmıştı. 7 harf, 7 kıraat, 7 lügat. Hazreti Osman zamanı radıyallahu anh. Ermenistan'da Irak'tan ve Suriye'den gelen Müslümanlar birbiriyle münakaşa ediyorlar. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh, Hazreti Osman'a radıyallahu anh Efendimiz'e diyor ki, eğer önlem almazsan Yahudiler, Hristiyanlar ne hale geldi? Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmeti o hale gelecek. Birisi kalkıyor diyor ki, harfi lezi yekra'u bihi hayrun min harfik. Benim harfim, benim lügatım, benim lehçem, benim kıraatim seninkinden daha hayırlıdır. Sen böyle okuyamazsın. Olmaz diyor, kabul etmiyorum, reddediyorum. Bir yerde bir hoca kendi harfine, kendi lügatına göre o öğretiyor. Ondan alan talebeler var, başka yerde bir hoca var. O da kendi lügatına göre öğretiyor. Ondan alan talebeler, icazet alan, mucaz olan talebeler, onlar da başka yerde o harfe, o lügata göre öğretiyorlar. Sonra talebeler bir araya gelince münakaşaya başlıyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz, Kur'an-ı Hakim'in başta anlaşılmasına, bütün yüreklere hakim olmasına maslahat temin eden, o yolu açan bu yedi harfin şimdi ümmetin karşı karşıya gelmesine vasıta olduğunu görür. Sebep planında böyle bir hadise olduğunu görünce sahabeyi toplar. Meseleyi onlara arz eder. Bir heyet kurulur. Heyetin başına Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Efendimiz getirilir. Der ki onlara, ey Mekkeliler, eğer Zeyd bin Sabit'le, onun lügatıyla, onun lehçesiyle aranızda bir ihtilaf olursa, innemel Kur'anu nezele bi lügatihim. Kur'an-ı Hakim Kureyş'in lügatıyla inmiştir. Peki hani yedi harfle inmişti? Neden Hazreti Osman radıyallahu anh öyle dedi? Oryantalistler bu ifadeyi alıyorlar oradan. Hani diyor, yedi harf vardı, yedi kıraat vardı. Hazreti Osman neden? İnnemel Kur'anu nezele bi lügatihim. Kureyş'in lügatıyla inmiştir. Eğer Ensar'dan olan Zeyd bin Sabit'le aranızda ey heyette olanlar bir ihtilaf olursa Kureyş'in lügatını esas alın. Neden Hazreti Osman böyle der? Şunun için kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril önce Kur'an-ı Hakim'i bir lügatle getirmişti. Allah Resulü Aleyhisselam ne buyurmuşlardı? İnne ummeti la tutiku zalik. Ümmetim buna güç yettiremez ya Rabbi. Ben bu insanlara, şu kadar lehçesi olan bir coğrafyaya senin ayetlerini, benim kalemlerim, benim defterlerim, kağıtlarım, benim amfilerim, üniversitelerim, sınıflarım yok ya Rabbi. Nasıl öğretebilirim Allah'ım? Önce Kureyş'in lügatı vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına Allah Azze ve Celle icabet eder. Diğer lügatlar nazil olur. Her yıl Hazreti Cebrail, Efendimiz Aleyhisselam'la Cebrail'in mukabelesi olur. Karşılıklı Kur'an-ı Hakim'i birbirlerine mukabele yoluyla arz ederlerdi. Yani yedi lügatı arz ederdi Cibril Allah Resulüne. Allah Resulü Hazreti Cebrail'i okurdu. Hazreti Osman o ilk lügatı kastediyor. Oraya dönelim. Oraya dönerler. Kur'an-ı Hakim de ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Allah'a, Resulüne, Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seniye itaat edin. İçinizden olan ulul emre itaat edin. Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ilallahi ver rasul. Eğer aranızda niza varsa onu Allah'a götürün, Kur'an-ı Hakim'e, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine götürün. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın oturuyorlar. Bu hadiseyi, bu problemi nasıl çözmemiz gerekir? Başta Kur'an-ı Hakim'in okunmasını, anlaşılmasını temin etmişti. Ama şimdi ihtilafa vasıta sebep oldu. O halde Kureyş'in lügatını esas alalım dediler. Onu esas aldılar. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz ondan hareketle çoğalttı musafları, bütün büyük illere, vilayetlere onları gönderdi. Yanınızda hangi eski musaflardan varsa onları toplayın yakın dedi. Bundan sonra onlar elinizin altında olmasın. Kureyş'in lügatına göre okuyacaksınız. Peki değişen bir şey var mı? Hayır. Kellehinil menfuş, kessufil menfuş. Yani birinde ahin kelimesi vardı, diğeri onu tefsir ediyordu. ya da harekelerde değişiklik var. Manada nokta, zerre kadar, nokta kadar bir değişiklik yok kardeşim. Hikmet hocamız burada, kıraat hocamız. Zerre kadar bir değişiklik yok. Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an Hakimi bu çerçevede tebliğ etti. Ashab-ı kiram bu çerçevede aldı. Onlar manayı biliyorlardı. Onun için başta Hazreti Ömer'in bir itirazı var. Sonra sahabenin itirazı yok. Übey bin Kâb'ın da bir itirazı var. Ama sonra anlıyorlar. Hadiseyi onlar kavrayınca Kur'an Hakimin o noktada nasıl talebesi olabiliriz diye himmetlerini o çerçevede istihdam ediyorlar. Ve yayılıyor Kur'an-ı Hakim. 21 sahabi rivayet ediyor okuduğum bu hadisi. Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin. Peki diğer lügatlar, o lügatları ihtiva eden Kur'an-ı Hakim sahifeleri, musaflar toplanıyorlar, yakılıyorlar. Peki Hazreti Osman haşa bunlar nesbetmiş oluyor? Hayır. Bazı karilerin sadırlarında, hafızalarında onlar kalıyor. Onları muhafaza ediyorlar. Zaten manalar birdi. Manalar aynıydı. Kur'an-ı Hakim yine aynı manada, lafızlar farklıydı, aynı manada toplandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi, soyu, kabilesi olan Kureyş'in lügatı üzerinden bize rivayet edildi. Bugüne kadar Allah Teala'nın ayetleri geldi. Peki, yedi kıraat nedir? Mütevatir olan yedi kıraat. Sonra ahad olan üç kıraat var. Şaz olanlar var, merdud olanlar var, mevzu olanlar var. Kureyş'in lügatından çıkarılan kıraatler. İmamlarımız Kureyş lügatının farklı okunuş şekillerinden o kıraatleri alıyorlar, oradan istinbat ediyorlar. Ya da diğer kıraatlerden neler kaldıysa onlardan alıyorlar. Ama esasında unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin demek, Kur'an-ı Hakim 7 ayrı lügat üzerine indirilmiştir. Yani manalar aynı, lafızlarda kısmi farklılık var. Bu Kur'an-ı Hakim'in mucizesidir. İnsanlar buna muttali olunca, buna vakıf olunca iman ettiler, teslim oldular. Fevkalade bir hadise var dediler. Kıraat alimlerimiz, kıraat imamlarımız Kur'an Hakim'in ayetlerini o çerçevede kıraat imamları aldı ki her birerinin kıraati sahih senetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Allah Resulü aleyhisselama dayanıyor. Onlar daha çok Kureyş'in lügatından aldılar. Aşere, takrib, tayyibe o ilmi bize kadar ulaştırdılar ki içimizde Hikmet hocamız var, başka hocalarımız var ki bu olmuş olduğumuz bina külliye, buranın adı Aşık Kutlu. Aşık Kutlu hocamız bu ilmin Cumhuriyet dönemindeki en büyük hocalarından birisiydi. Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin. Molla Aliyülkari diyor ki bunun bir anlamı da Kur'an-ı Hakim 7 iklime, 7 bölgeye göre indirilmiştir. Yani nasıl başta Allah Azze ve Celle o Mekke coğrafyasında, Medine coğrafyasında, Hicaz coğrafyasında insanlar Kur'an-ı Hakim'e yabancı kalmasınlar, muhatap olabilsinler diye Kur'an'ın mucizesi olarak 7 farklı lügatta indirmişti. Evrensel olduğu zahir olsun diye. Kur'an-ı Hakim'in mana itibariyle de 7 bölgede, yani dünyanın bütün noktalarında, köşelerinde uygulanabilecek bir kıvamda indirdi kardeşim. Esnafımız diyor ki yemutune yemutu zikruhum. Ölürler, onların isimleri de ölür. Ulema ölür, onların adı yaşar. Çünkü onlar ömürlerini Kur'an-ı Hakim'e bezlettiler, Kur'an-ı Hakim'e adadılar. Madem bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin bu hadis-i şerifi anlıyoruz, bunu şerh ediyoruz. O halde bu hadis-i şerifin asrımızda, çağımızda bir anıtı olan, mücessem bir şahsiyeti olan Mehmet Rüştü Aşık Kutlu hocamızdan birkaç hatırayla bahsetmiş olalım. burada bu meclisimizde o allamemiz bu hatırayla yaşasın ki, hatıralarıyla, hizmetiyle yaşasın ki onun amel defterine buradan inşallah sizin okuyacağınız fatihalarla ecir ve hasenat yazılmış olsun. Kulil hamdulillah ve selamun ala ibadihillezine istafa. Elhamdülillah de sonra ve selamun ala ibadihillezine istafa. Allah'ın seçtiği kullara selam olsun. Onlar yıkılmazlar. Onlar dağ başlarında, kenarda, köşede ilgililerin, yetkililerin görmeyeceği, yakalamayacağı, cezalandıramayacağı, yani gelip ulaşamayacağı noktalar. Onların cezaları hikayedir de. Yani gelip almasınlar, götürmesinler, medreseyi kapatmasınlar diye kenara, köşeye, dağ başına çekilirler. Oralarda gözlerden ırak yerlerde Allah Teala'nın ayetlerini anlarlar. O Allah Teala'nın ayetlerini tefsir ederler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadislerini şerh ederler. Yaşlı hanımları olur onların. Jandarma gelince, kışın kar yağmıştır, talebenin ayak izlerini görürse, burada, bu evde, bu ahırda, ahırı eve çevirmişlerdir, medreseye çevirmişlerdir. Burada Kur'an-ı Hakim okuyorlar, onu anlarlar basmasın diye. 70-80 yaşında ihtiyar hanımları kar yağarken ellerine kürek aldılar, o ayak izlerini karla örttüler. Kar yağarken -5'te, -10'da yaptılar ki sen Kur'an-ı Hakim'i oku diye kardeşim. Sen Kur'an-ı Hakim'e muhatap ol diye bunu yaptılar. Onlar elleri titredi, bedenleri, vücutları titredi. Ama eğer bu evde 80 yaşında bu adam Allah Teala'nın ayetlerini okuturken kendisi Rabbe gidecek, geride halefler bırakmanın gayreti içerisinde, eğer buraya girerlerse onu tutuklarlar. O talebeler bir daha o hocayı bulamazlar diye. Kar yağarken ayak izlerini 80 yaşında kadınlar Of'un köylerinde kapattılar ki, Erzurum'un köylerinde kapattılar ki bu ümmetin çocukları, sen ve ben, Kur'an-ı Hakim'den mahrum olmayalım diye. Radıyallahu anhum. O halde Kur'an-ı Hakim diyor ki selamlayın onları. Kulil hamdulillah ve selamun ala ibadihillezine istafa. Allah'ın seçtiği o kullara selam olsun. Dağ başlarında yıkılmayan, 80 yaşında, -10'da titreyen elleriyle, ayaklarıyla Kur'an Hakimi muhafaza eden o kadınlara da, o hocalara da, o alimlere de, Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolunu çiğnetmeyiz diyenlere de yüz binlerce selam olsun onlara. Kulil hamdülillah ve selamun ala ibadihillezine istafa. Allahu Ekber demeyi yasakladılar. Milli Eğitim yazı gönderdi. Okullarda Allah'tan ve ahlaktan bahsetmek yasak dediler. Bundan sonra bu topraklarda Allahu Ekber'in namını, adını sileceğiz dediler. Bu topraklarda Müslüman kalmayacak, kalamaz dediler. Ezana müdahale ettiler. Kur'an-ı Hakim'e müdahale ettiler. Millet Subhaneke'yi okuyup ölüsünü kaldırmaktan aciz hale geldi. Birisi vefat ediyor, Giresun'da, Ordu'da köy köy dolaşıyorlar. Bir tane köyümüzden komşumuz vefat etti. Şurada Subhaneke okuyacak adam var mı? Köyümüzde cenazemizi kaldıramıyoruz diye millet köy köy dolaşıyor. Millette bir yeis hali var. Subhaneke'yi okuyan kimseler kalmadı. Kapatın imam hatipleri, kapatın Kur'an kursları. Aradan 20-30 yıl geçse köylerde Kur'an-ı Hakim'i okuyacak insanlar bulabilir misiniz? Ahıska'dan, Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan, oralardan kardeşlerimiz var burada. 40'lı yıllarda onları sürerken içlerinde bir tane imam bırakmadılar. İmamları Sibirya'ya sürdüler. Kazakistan'a gittim, orada Ahıska Türkleri var. Dediler ki hocam biz buraya gelirken içimizde alim şöyle dursun, namaz kıldıracak, mihrapta duracak bir imam bile göndermediler. Birkaç nesil sonra işlerinde Fatiha'yı bilen kimse kalmadı, unuttular. Şimdi yeniden yeşeriyor. Aynı ameliyeyi, aynı operasyonu bu topraklarda uygulayacaklardı. Burada yapacaklardı. Millet her şeyimizi kaybettik dedi. Dar ağaçlarını kurdular. Medreselerin kapılarına kanla mühür vurdular. Öyle bir zamanda Ofun köyünde Aşık Kutlu hocamız bu milletin çocuklarına "Ey Subhaneke'yi okuyup da ölülerini kaldırmaktan aciz olan millet, işte buradayım. Ofun Çufaruksa köyünde değil Subhaneke'yi okutmak. Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin. Kur'an-ı Hakim'i bütün kıraatleriyle okutmaya muktedirim Allah'ın inayetiyle. Aşkı olan, yüreği olan Mısır yeterli değil. Koçanıyla beraber öğütüyorlar. Of da ona kufur derler. Koçanıyla beraber öğütüyorlar. Kıtlık var. Eğer o koçanını yemeye talip, onu yiyecek Kur'an'ın aşkına, Kur'an-ı Hakim'in muhabbetine, bu dağ köylerinde bu millet imansız, Kur'ansız kalmasın diyen evlatlarınız, çocuklarınız varsa gönderin. Allah'ın inayetiyle eğer biz varsa, bu beden bu ruhu taşıyorsa, o halde bu bayrak düşmeyecek, bu sancak düşmeyecek. Allahu Ekber'i, Kur'an-ı Hakim'i bu dağlarda, Anadolu'da, Osmanlı'nın yurdunda İslam'ın küfürle 1000 yıl göğüs göğüse savaştığı, hesaplaştığı bu topraklarda Kur'an-ı Hakim gurbete düşmeyecek Allah'ın inayetiyle. Onu dediler radıyallahu anhum. Gönel Mehmet Efendi, o da Reis-ül Kurra'lardan, o da Kari'lerden. Onun bir talebesi anlatmıştı. İstanbul'da okuyoruz, 40'lı yıllar, 50'li yıllar, işte onun İstanbul'da olduğu yıllar. Gönelli Mehmet Efendi hocamız. Talebeler bir evde duruyorlar, mahalledeki bakkalla konuşmuş, yazıyorlar, ay sonu bakkala öğrenciler ne kadar ne aldıysa onu ödüyor. Fakat artık kimse yardım etmiyor. Ödeyemiyor, bir ay, iki ay bakkalcı geliyor, hocam diyor artık ver, yani ben bir bakkalım, ayakta duramıyorum. Gönelli Mehmet Efendi hocamız rahmetullahi aleyh, yaşamaz mı bunlar kardeşim? Bunlar ünvan için, bunlar kariyer için değil, Allah rızası için bu topraklarda ayakta kaldılar, Allah'ın ayetlerini okuttular. Eğer sen, senden sonra anılmak istiyorsan, destanlaşmak istiyorsan, bu yolda destan yazacaksan onların izini takip edeceksin. Evinden halısını almış, bakkal görmesin diye, sanki hoca rol yapıyor öyle anlamasın, belki başka türlü düşünmüştür. Nasıl düşündüyse, bakkalın önünden geçmiyor, arka sokaklardan. Gönelli Mehmet Efendi hocamızın sırtında evinin halısı var. Bit pazarına gidiyor. Halıyı satacak, talebenin borcunu ödeyecek. İnsanlar gördüler, hocam dediler. Yani bu kadar da değiliz dediler. Siz o halıyı eve götürün, talebenin ekmek borcunu biz ödeyelim dediler. Bugün eğer bu topraklarda Kur'an-ı Hakim nazil olduğu gibi okunuyorsa kardeşim, onların bereketidir, onların himmetidir. Onlar nam olsun diye, onlar adımız anılsın diye değil, Allah rızası için mücadele ettiler. Ayakta kaldılar. Mehmet Rüştü Aşık Kutlu hocamız, yani oraya özel rihle yapmak gerekir. Giderseniz Uğurlu köyüne, Çufaruksa'ya, ilk medresesini yıkmışlar. Daha sonra yapılan medrese orada, caminin yanında. Aşık Kutlu hocamızın kabri de orada. Belki 2 kilometre kadar var evi. Şöyle iniyorsunuz, biraz bir küçük bir tepe var, tepenin üzerinde evi. Evin önünde bir taş var. O taş yeri duruyor sadece. Orada bir taştan değirmen vardı. Mısır az. Mısır'ı koçanıyla kufuru derler ofta. onunla öğütür, talebe gelir unu oradan alırdı. Talebe hem okutur onları hem de ununu, ekmeğini evden gönderirdi. Yemeğini onların evden gönderirdi. Çevrede, civarda evler var, orada kalanlar da vardı. Ama evinden de medreseye yemek gönderir. Talebe gider, evinden alırdı. Bir gün talebeler geliyorlar, kıtlık var, un alıyorlar, medreseye gidecekler. Etrafta olanlar görüyorlar, birisi yanına geliyor, hocam diyor. Yani şuradan buradan gelmiş, Adana'dan, Diyarbakır'dan, Samsun'dan, Edirne'den gelen çocuklara unu veriyorsun da kendi mahallenin çocuklarına neden vermiyorsun? Peki diyor, size de vereyim. Çuvalın dibinde biraz un kalmış, onlara verecek. Evde hacı annemiz, geriye bir şey bırakmadın, onu da veriyorsun. Verelim buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allahümme a'ti munfikan halefa ve a'ti mumsiken telefa. Allahümme a'ti munfikan halefa. Verene ver ya Rabbi. O halde veriyorsak Allah yolunda, Rabbim verecek buyuruyor. Veriyor onu. Tam o alan kişi dışarıya çıkıyordu ki, aşağıda hemen yolun kenarında iniyorsunuz köyden, Taşan Pazarı var. Taşan Pazarı'ndan bakkalı olan birisi, güvenilir birisiyle bir pusula gönderiyor. Efendim diyor, Bafra'dan Zat-ı Ali'nizin adına birisi bir çuval un gönderdi. Yedi emin biri gönderseniz de onu alsa. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetiyle amel etmek. Allahümme a'ti munfikan halefa. Ver diyor. Verince verecek. Muhacire ver. Mazluma ver. Verirsen Allah sana verecek kardeşim. Onlar Kur'an-ı Hakim'e inanmışlar. Kur'an-ı Hakim onun ekmek kapısı değildi kardeşim. Kur'an-ı Hakim onların rızık kapısı değildi. Kur'an'a bir hukuk kitabı, Kur'an'a ahlak kitabı, Kur'an'a diriliş kitabı, Kur'an'a onlar bir dustur olarak baktılar, ayaktayız dediler. Bu mücadele ölene kadar devam edecek dediler Allah'ın inayetiyle. O mücadeleyi öyle yaptılar. Öyle gördüler seleften. Kulil hamdülillah. Tiyatro değil bu. Film değil bu kardeşim. Senaryo değil. Nerelerden, hangi karanlık günlerden bu ümmet geliyor, ayakta kaldı. Bu din ulema ile ayakta kalmıştır. Babam diyor ki, medresede, perşembe akşamı medresede kalırdı. İşte 52 ile 60 arasında Çufarıksa köyünde kalıyor, onun yanında. İşte, tedrisatı ilerleyince orada onun muavini oluyor, yardımcısı oluyor. Aynı odada kalırdık diyor. Perşembe akşam medresede kalır. Orası Of'a daha yakın olduğundan dolayı oradan Of'a iner. Of'ta perşembe günü vaaz ederdi. Yatıyor, ben de yanındayım. Yorganın altında gece yarısı Hicr suresini okuyor. Sayfayı dibine kadar indi. Sabah olunca sordum, hocam dedim, akşam yorganın altında Hicr suresinin birinci sayfasını dibe kadar okudunuz. Neden orayı okudunuz? Bilmem Hafız Efendi dedi, arada böyle uyurken okurum. Peki orada bir ayet var. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Bu Kur'an'ı biz indirdik, onun muhafızı biziz. Aşık kutlu vasıta olur. Gönenli Mehmet Efendiler vasıta olur. Dursun Efendileri gönderir Allah Azze ve Celle. Onlarla Kur'an-ı Hakim'i korur. Orada talebeler yese düşüyorlar. Yeniden Osmanlı'nın yolu açılır mı? Kur'an nizamının, İslam nizamının yolu açılır mı diye. Orada yese düşen bir talebe varsa, Of'un dağ köyünde, gecenin yarısında, yorganın içinde, 70 yaşında bir alim, bir allame, Kur'an-ı Hakim'in hizmetkarı, Allah Azze ve Celle'nin ayetiyle ona cevap verir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an-ı Hakim'in muhafızı, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Moğollar, Haçlılar, nasıl Kur'an-ı Hakim'in önünde duramadıysa, çağdaş firavunlar da Kur'an-ı Hakim'in önünde zelil olacaklardır Allah'ın inayetiyle. Sen vazifeni yaparsan, sen yerinde durursan kardeşim, unzilel Kur'anu ala sebat ahrufin. Yani Kur'an-ı Hakim'i bütün kıraatleriyle Of'un o köyünde öğreten bir alim, bir allame. Onu Diyanet daha sonra alıyor, İstanbul'a, Haseki'ye getiriyor. Haseki de işte orada ders veriyor. 3 yıllık bir program var. Orada aşere okutuyor talebelere. Zaman zaman da yukarıya Fatih'e çıkıyor. Fatih'te muhterem Mahmud Efendi, onun talebesi, Of'tan talebesi. Bir gün Hoca Efendi şunu anlatmıştı, Mahmud Efendi, Üstad. Ben annemde hafızlık yaptım. Ama ve in yestegîthu yugâthu. Yani ve in yestegîthu yugâthu. Yestegîşu yugâşu derdik. Yani peltek se ile şin, onu birbirinden ayırt edemezdik. Allah Teala nasip etti, sonra onun yanına gittik. O bize Kur'an-ı Hakim'in nasıl okumamız gerektiğini öğretti. Onun yanına gidiyor talebesini ziyarete. Şadırvan'da abdest alıyor. Tabii şartlar, sakalı çok uzun değildi o zamanlar. Yoksa müsaade etmezler, alırlar, engel olurlar. Biraz kısa sakalı var. Şadırvan'da da bir derviş, o da abdest alıyor. Hocamızı görünce yanına geliyor, diyor ki utanmıyor musun şu yaşına ve sakalına bakmıyor musun? Daha neyi bekliyorsun? Neden o sakalları uzatmıyorsun diyor. O da abdesti bitirince doğru söylüyorsun diyor, uzatmak lazım, senin dediğin doğrudur diyor. Yani Of'tan böyle adam zor çıkar. Ama Allah Teala onu Kur'an-ı Hakim'le öyle terbiye etmiş ki, yani böyle bir ifadeyle karşı karşıya kaldığı zaman, evet efendim doğru diyorsunuz diyen, ilmi kâmetine kıymetine o adamı kıyas etseniz belki onun önünde nokta bile olmaz. O derviş gidiyor muhterem Mahmud Efendi'nin halkasına oturuyor. O zaman fazla cemaat yok. Aşık Kutlu hocamız da birkaç dakika sonra içeriye gidiyor, görüyorlar onu camiye girince. Hemen haber veriyorlar, Aşık Kutlu hocamız geliyor diye. Mahmud Efendi kalkıyor yerinden, koşuyor, hocasının elini öpüyor, yerine oturtuyor. Onu azarlayan derviş bakıyor. Muhterem Mahmud Efendi, üstad elini öptü, yerine oturttu. O ise birkaç dakika önce Şadırvan'da azarlamıştı onu. Oradakileri muhterem Mahmud Efendi tanıtıyor ona. Efendim bu şudur diyor, bu adı budur vesaire. Ona gelince o sözü alıyor, diyor ki efendim adam olmadıktan sonra kim olmamızın ne önemi var diyor. Yine Hoca Efendi onu teselli ediyor, siz doğru söylemiştiniz, öyle yapmak lazım diyor. Tevazuyu iliklerine kadar kuşanabilmek. Onlar büyük adamdılar kardeşlerim. Bu yolda mücadele ettiler, o mücadeleyle Hakk'a yürüdüler. Geride bir nesil bıraktılar, o nesli bırakıp da huzura vardılar. Şimdi nöbet sırası sizde, nöbet sırası bizde. O emaneti, o yükü biz aldık. Eğer biz götürebilirsek, bizden sonrakiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinde, onun yolunda yürüyecekler. Kur'an-ı Hakim'i susturmak isteyen, engel olmak isteyen, şu kadar zalim gelecek belki, şu kadar tağut gelecek. İmam hatiplere bakıp bunları durdurabilir miyiz, engel olabilir miyiz diyen şu kadar adam var. Ama bizler, Aşık Kutlu hocalarımız, Gönelli Mehmet Efendiler gibi vazifelerimizi yapabilirsek, Allah'ın inayetiyle bundan sonra Kur'an-ı Hakim bu ülkede gurbete düşmeyecek kardeşlerim. Peki Kur'an-ı Hakim'e hizmet edince Allah Teala o topluma neyi vaat ediyor? Yani bir defa cahiliyeden İslam'a dönecek. Ama madde planında da Allah Teala o topluma bereketi ihsan edecek. Ya eyyühellezine amenu izâ kîle lekum tefessahû fil mecâlisi fefsahû yefsahillâhu lekum. Ofta fındık olurdu, mısır olurdu. Yani böyle kenarda, köşede, çaykara, oralarda her yere boş bırakmazlar. Bir karış yere bile bir şey ekerler. Zordur çalışmak, dağ, yamaç vesaire. Fakat ofta ulemaya bir hürmet vardı. Dursun Efendi rahmetullahi aleyhin fotoğraflarına bakarsanız, oflu alim Dursun Efendi Dersaham 1978'de vefat etti. Mahmud Efendi'nin hocası, Osmanlı Dersahamlarından ordinaryüs profesör. Ofta yürürken sanki mitik alanı gibi Dursun Efendi çalekten indi deyince millet dükkanından, evinden iner Dursun Efendi'nin arkasında yürürlerdi. Aşık Efendi geldi deyince millet etrafında toplanırdı. Öyle bir hürmet vardı. Babam diyor ki ben köyümde hafızlığa başladım. Kavakpınar Köyü. İşte o zaman hocalarımız talebe fazla, çözüm çare yok. Talebeyi biraz böyle tedip ediyorlar ama farklı şekilde. O da köyden kaçmış. Manastır diye bir köy var. O köye gitmiş. Orada bir Ayşe hala var. Kur'an'a hizmet eden bir nine. Onun ahırına saklanmış. Fark etmiş onu, evladım neden buradasın diye eve almış. Onu arıyorlar her yerde. İşte köylerde. Çocuklar adres göstermişler. Akşam şurada oynuyordu, şu tarafa gitti. Oraya sonra sonra manastıra kadar geldiler. Ayşe halaya babamın amcası rahmetli gelmiş soruyor. Ya bana ver bak vurmayacağız ona. Okumak istemiyorsa okutmayacağız. Söyle onu. Ver bize diyor. Veririm ama bir şartla. Okumak istiyor fakat onu Aşık Kutlu'ya götüreceksiniz. Mehmet Rüştü Aşık Kutlu'ya götüreceksiniz. Olur diyor, tamam oraya götüreceğiz. Aldılar, ona teslim edecekler amcası. Rahmetli ona teslim edecek. Öteki hocadan aldı. Dedi ki bak ben dayak atmasını bilmem. Talebeye vurmam, vuramam. Beni sıkıntıya sokmazsın değil mi? Efendim olur mu dedi, yani ben zaten dayaktan kaçıyorum. Sizi bana anlattılar, sizin oraya gelmek istiyorum. Oraya gider. Orada okumaya başlar. Manastırlı o Ayşe hala yaşlı, eşini kaybetmiş bir kadın. Bir ayağı topal. Yaz olunca sepetini ofun meyvelerinden doldurur, topal ayağıyla manastırdan Çufaruksa'ya gider. 3 saatlik yaya mesafe. Oraları geçer, oraya gider. O meyveyi bırakır gelir. Bir gün Aşık Kutlu hocamızı evine davet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giderdi yaşlı kadınların evine. Ummu Varaka'nın evine gitti. Orada namaz kıldı. Giderdi. Buhari'de bu rivayetler var. Sonra teberrük olsun diye onlar Efendimiz aleyhisselam nerede namaz kıldıysa orada namaz kılarlardı. Onu davet ediyor. Yani o kadar talebe var, insanlar geliyorlar, gidiyorlar. Yaşlı, dul bir kadın, belki 80 yaşında. Ama 3 saatlik mesafeden topal ayaklarıyla o dağları aşıyor, o Kur'an talebelerine meyveleri neler varsa onları getiriyor. Dedi ki Hoca Efendi'ye, bana Kamil hatırlat, bir çarşamba günü onun evine gidelim. Hatırlattım, bu çarşamba gidelim dedi. 3 saatlik mesafeyi yürüdük, eve gittik. Ayşe halamız çevrede akrabalarını davet etti, kayınbiraderlerini. Aşık Kutlu hocamız geldi dedi. Onunla kayınbiraderleriyle oturduk. O yemek hazırladı. Onun evinde kalalım. Tabii onların yanına gitmiyor ama yemek hazırlıyor akrabalarıyla. O evde kaldık. Akrabaları da kaldı. Sabah oldu. Bize yine ikramda bulundu. Evden ayrıldık. Kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenu. اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ. Bu ayetin iniş sebebi şu. Sabit bin Kays Bedir ashabından. Alim, allame bir sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suffa'da ya da evinde, farklı rivayetler var. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize konuşuyorlar. Sabit bin Kays geliyor. Allah Resulü aleyhisselam ona yer açılmasını istiyor Bedir ashabından, alim bir sahabi. Fakat Allah Resulü aleyhisselama yakınlığını kimse vermek istemiyor. Ya eyyühellezine amenu, ey ehli iman, iman edenler. İza kile lekum tefessahu fil mecalis. Oturduğunuz yerlerde tevessahu, genişleyin, yer açın dendiği zaman. Eğer yer açarsanız, yefsahillahu lekum. Allah Teala da sizin cemiyetinize bereket verir. İktisadınıza bereket verir. Evinize, yüreğinize, kalbinize huzur verir, selamet verir. Ofsa o yaşlı kadınlar sırtlarına sepetleri aldılar. Topal ayaklarıyla, madem Adana'dan, Diyarbakır'dan, Samsun'dan, Tekirdağ'dan bu ümmetin anaları çocuklarını Of'un bu dağlarına gönderdiyse, Aşık Kutlu hocamıza gönderdiyse, o zaman biz yaşımızın 70 olmasına, 80 olmasına, ayağımızın topal olmasına bakmayacak, saatlerce yürüyecek, o Kur'an talebelerine ölene kadar hizmet etmeye devam edeceğiz dediler. Allah Teala Of'a bereket verdi. Çay onun bereketidir değil mi Hasan amca? Çay, ey Oflu kardeşim, o çay senin babanın, dedenin Kur'an-ı Hakim'e, ulemaya, hizmetine Allah Azze ve Celle'nin bir ihsanıdır. O halde bu ayet bize diyor ki, ey Anadolu, ey alemi İslam, mazlumlar, muzdaripler, mazlumiyetinize, çaresizliğinize bakmadan, gücünüz, kuvvetiniz ne kadara malikse, ehli ilme, Kur'an-ı Hakim'in talebelerine hizmet ederseniz, darlığı, iktisadi krizleri işte o zaman çözersiniz. Bu millet, alem-i İslam, Bağdat, Şam, Kahire, İslamabad, Doğu Türkistan, bu ayete ses ver. Ey ümmet, ey Müslümanlar, bu ayeti kerimeyi yeniden okuyalım, yeniden anlayalım. Allah Azze ve Celle bize ilme yer açacaksınız, ulemaya yer açacaksınız, ehli ilme yer açacaksınız. Eğer yer açarsanız Allah Teala sizin dünyanıza bereket verecek. O neneyi hatırlarım. Of'ta gidince babamla her yıl giderdik. Mezarları ziyaret etmeye manastıra gittik. Zor hatırlıyorum. Bir eve gittik. Kapıyı vurduk vurduk epey zaman, belki 20 dakika kadar. Açmadı kimse. Tam gidiyorduk ki yandaki evden birisi, niye vuruyorsunuz dedi. Ayşe halayı mı bekliyorsunuz? Evet dedik. Muhtemeldir ki o namaz kılıyor dediler. Onun namazı yarım saat sürer dediler. Bekledik biraz daha. Şu kadar zaman sonra kapı açıldı. Kapı açıldı, bizi içeriye aldı, davet etti. Cüreyş hadisi var ya. Salati em ummi, namazım mı yoksa anam mı diye o kadar namazını uzatıyordu Buhari'deki Cüreyş hadisi. Salati em ummi, namazım mı anam mı ya Rabbi diyordu Cüreyş. Efendimizin rivayet ettiği, anlattığı bir hadise. O nene bize gelmişti, bir yıl kalmıştı. Yani çocuğum, çok fazla hatırlayamıyorum ama evimizde o kadar müessire olmuştu, o kadar etkili olmuştu ki bir odamızın adı onun adıyla anılmıştı. Ayşe halanın odası derlerdi. Hep o oda hala öyle anıldı. O evde kaldığımız zaman içerisinde Ayşe halanın odası derlerdi. Allah Teala yeniden bu topraklara Ayşe halalar göndersin. Anadolu kadınlarına, İslam'ın kızlarına o burnunu göstermekten haya eden Ayşe halaların ruhunu ihsan eylesin. Bizlere de o büyük alimlerin, kudemanın yolunda yürüme şerefini lütfeylesin. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şerifte bize bu hakikati ihsan buyurdular. Kur'an-ı Hakimi bu çerçevede anlamayı hayatımıza tatbik etmeyi Allah Teala bize lütfeylesin. Söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfurullah ve etubu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.